wil wel zeggen. En nu kom ik weer boven. En daar zitten andere mensen van de Paper Jam. En ik zie, nou, er is een buttonapparaat hier in de aanslag. Er zit iemand boekjes te vouwen en te nieten. Er is iemand heel hard op zijn telefoon aan het kijken. En, nou, is er iemand die iets zou willen vertellen, een beetje? Want ik hoor iets over een webshop en zo, ik weet niet. Oké, ik zit zelf niet bij het collectief, maar ik weet wel dat ze bezig zijn met een webshop. Je zit er niet bij, oh. Ik kreeg wel die indruk op de een of andere manier. Ik weet niet waarom. Nee, ik help ze graag. Vrienden van de familie. Precies. Ja, ze zijn bezig met het opzetten van een webshop. Ze hebben natuurlijk al de Vrije Markt, die ook vanaf hier gerund wordt. Oh, vandaar dat al die Vrije Markt goederen hier zijn. Dus als er toch al dingen verkocht worden vanuit hier, dan kan je daar makkelijk andere dingen bij doen. Zeker als het ook gewoon door Paper Jam zelf geprint en gedrukt wil worden. Hij blijft niet staan. Nee, ja, dit is een heel handig dingetje. Maar ik heb nog geen manier om hem goed zo te laten zien. Kijk, werkt wel. Zo. Nou ben ik het even kwijt hoor. Wat zei je nou? De webshop, oh ja. Ja. Ben jij daar dan mee aan het helpen? Of is dat iets? Nee, ik ben nu aan het kijken dat er een netwerk aangelegd wordt, zodat er... Ja, want jij was met kabels en... Dat je makkelijk vanaf meerdere computers kan printen in plaats van dat de ene computer waar nu alles op aangesloten is. Ja, dat is wel handig van netwerken, Dat moet nog even aangelegd en uitgevoerd worden. Dat kost natuurlijk ook wat. Maar het is wel super handig. Ik bedoel, dat geeft je enorm veel extra. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. En je had ook echt een heel fancy toetsenbord net. Ja. Wat is dat? Het is echt pure science fiction wat mij betreft hoor. Er stonden geen tekens op en zo, wel lampjes. Ja. Ja, het is dus een gesplitst toetsenbord. Ja. Wat heel ergonomisch is, omdat anders krijg je heel erg last van mijn pols, omdat je met zo'n rare hoek... En er staan dus geen letters op, omdat je hem zelf kan programmeren qua layout. Je kan er gewoon verschillende layouts op zetten. Oh, je kan hem helemaal zelf instellen. Ja, dan moet je altijd al die toetsjes weer omwisselen, wil je een andere layout. Dus als je bijvoorbeeld heel vaak 1/3 gebruikt, dat symbool, dan kun je die gewoon onder een toets plakken. Ah. Dus, dat is handig. Ja, dus ik dacht ik neem hem mee, want dan kan ik hier gewoon even mijn dingen typen. Ja. Oké, dus jij hoort er gewoon helemaal niet bij en dan zit je hier wat zit je hier nou te vertellen? Oh nee, je helpt. Oh ja. Ja. Maar je komt hier wel vaak. Ben je ook een dokker of zo? Hoe heet dat? Een dokker? Heet dat een dokker? Iemand die in de dokzaal een galerie of iets heeft? Nee. Ik kom hier af en toe bij Paper Jam buurt gezellig doen. Oh, ja. En af en toe ergens mee helpen. Ja, want er is altijd wel wat te doen, denk ik hier. Het is, zeker ook met die... want dan wist ik niet dat ook de Vrije Markt hier... Vandaar dat alle producten er weer liggen. Nou, toch, ja, allemaal lekkere koffie en chocola en... Hey, Green Tribe honing. Wat goed. Oh, je had het nog niet gezien. Nee, dat wist ik nog niet. De Green Tribe honing kun je dus ook op de Vrije Markt kopen. Kijk, wat hebben ze niet? Geweldig. Ja, ook lokaal. En wat doe je verder dan eigenlijk? Ben je andere activist dingen? Of ben je wel een beetje activistentype? Klopt ook wel. Ja. Ik ben wel actief bij de Vrije Bond. Voor de in de ALV-groep om te zorgen dat de functiegroep, of tenminste ben ik vooral met het... De ALV-groep? De Algemene Ledenvergadering van de Vrije Bond. Okay, dus een groep binnen de Vrije Bond die zorgt dat ze elke 2 maanden door blijven gaan en voorbereid zijn. En sinds kort heb je binnen de Vrije Bond ook het functiegroepenoverleg. Dus je hebt verschillende functiegroepen, zoals de ALV-groep, zoals de redactie van Buiten de Orde. Activiteiten, de social media groep. En het idee met dat overleg is dat de functiegroepen met elkaar kunnen praten over nou ja, waar ze mee bezig zijn. Ja. Wat er goed gaat, wat er minder goed gaat. Ja. Wat ze van elkaar kunnen leren. Ja. Hoe ze elkaar kunnen helpen en versterken. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel een goed clubje altijd, Vrijbond. Want die, ja, ik weet niet, doen allemaal goede dingen. Ja. Toch? Ja, dat bestaat het al lang? Vrijbond, vast wel. De Vrijbond bestaat al best wel lang, maar ik zou niet uit mijn hoofd weten hoe lang. Hoe lang ben je al betrokken erbij? Ik denk al een jaar of... Ik denk 5, 6, 7. Zoiets. Oh, ja. Dus, ja. Maar gaandeweg steeds meer... Ja. Word je steeds meer ingelijfd. Ja, maar zit jij dan vooral aan de technische kant of zo? Want ik heb wel het idee dat je een beetje een computermens bent. Ja, ik kan me wel wat meer met de technische dingen bezig, maar het is ook mijn werk, dus ik moet... Oh, je hebt ook dus, nog een baan. Ja, oh, dat moet ook gebeuren. Ja, dus ik probeer ook wel niet technische dingen te doen, zodat ik niet de hele dag alleen maar met computers bezig. Dat, ja, dat is ongezond hoor. Precies. Ja. Het is leuk speelgoed, maar op een gegeven moment is het ook genoeg. Het is, ja, het is gereedschap, je kan het goed gebruiken voor sommige dingen. En andere dingen zijn ook belangrijk. Toch? Zeker. Ja. En het is ook, ja, ook wel fijn om gewoon andere dingen daarbuiten te kunnen doen, want het kan je zo opslokken. Ja, ja, ja. En het is natuurlijk ook lekker om met hele verschillende soorten mensen ook een beetje bezig te zijn. Want ja, in de computerwereld staan neuzen toch altijd wel een bepaalde kant op of zo. Hangt een beetje van het onderwerp af, maar het trekt wel een bepaald type mensen. Ja, aan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. En nou, dan is het goed dat je ook bij de activisten dat kan doen. Want het is heel belangrijk dat mensen die, ja, die daar echt verstand van hebben, dat die dat ook gewoon op een goede manier inzetten. Ja. Dus ja. Nou, hartstikke goed. Wil je verder nog iets vertellen, zingen, schreeuwen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Oké. Nee, ik zou niet weten wat... Wat eraan toe te voegen? Nee, oké. Nou ja, alle andere mensen zijn gevlucht nu. Oké. Nou, dan ga ik die maar even opzoeken. Mag ik deze heel even lenen nog? Ja. Dat, Want mijn tas staat hier, dus hij komt vanzelf hier terug. Als ik hem zolang je hem hier ergens achterlaat. Ja. Ja, ik moet daar een andere oplossing voor bedenken, want dit heb ik altijd, dit probleem. Au. Want ik had al... Ik had al een keer hier met een elastiekje aan, maar ik ben ook helemaal lam te worden. Ja. Dus Action 5 euro selfie stick. Maar het is echt lam. Dus, ja, dat is wel jammer. Nee. Jij bent er weer. Wil jij iets vertellen? Want jij bent nieuw hier of zo? Ik ben nu ziens aan het... volgens mij heb ik die de power versie heb ik thuis liggen daarvan. Maar er zijn er dus nog veel meer. Ja, dit is een beetje anarchisme, de... gender zie ik. De vaste collectie en die is te vinden. Ja, mag ik even zitten? Ja, dat is gewoon eventjes hoor. Even als je... Los van elkaar af. Ja. Ja, en die... Deze zijn te vinden op elke plek waar we gaan staan met onze, met onze zines. En dan kan je in het kort leren over anarchisme of power of gender. En dat zijn een soort overzichtsboekjes van stromingen of zo, van ideeën die er leven. En, een soort samenvatting. Ja. Meestal wel een goede introductie. Dus, ja. Nou ja, want als je over macht gaat lezen... en dan zit je zo met hele rare literatuur in je handen... die over hele andere dingen gaat. Of zo. Die, of vanuit hele andere dingen. Ja, ideeën. Dat kan. Toch? Ja. Dus het is wel belangrijk dat dat ook uit onze hoek een beetje goede info is. Ja. En er wordt echt ontzettend veel gedrukt hier... Want hoe lang ben jij dan nu al hierbij betrokken nu? Een paar weken, maar... Oh, zo kort nog. Ja, okay. Precies. Ja, vandaar dat je... Ja. Ja, dus je kent misschien zelfs nog niet iedereen. Ook. Nee, klopt, oh, inderdaad. Ja. Nou ja, het lijkt me wel een hartstikke leuke club om mee te doen. Ja, toch? Heel leuk, ja. Want het zijn allemaal leuke mensen en die doen allemaal leuke dingen. En, mm-hmm. En je gaat ook nog een keer naar allemaal leuke plekken eigenlijk. Want al die, ik weet niet of je gisteren ook ergens in de Ruparee? Nee, dat ging over vrede. Oh, in de OT 301 maar misschien. Ja, we hebben komend weekend hebben we weer een nieuw event bij Reclaim the Seas. Ah ja, Reclaim dus the Seas. Dus daar zijn we aan het voorbereiden. Ah, ja. Nou, dan kom ik er daar ook weer tegen. Ja, leuk. Ja. Daar ga ik zeker weer heen. Goed. Dat is ontzettend leuk altijd daar. Ja, leuk. Dus, ja. Oké, dus dat is volgende week. Nou, dan kunnen we volgende week verder praten. Ja. Dan kunnen we even een update doen. Goed. Maar is het wel, je denkt wel van dit ga je blijven doen of zo? Dat is wel plan. Ja. Ja. Heb je al een shirt geprint ook of niet? Ja. Vooral veel meerkoet shirt. De meerkoet. Meerkoet, minder politie. Precies. Ja, ik heb de FTP. Nice. Die heb ik achter op mijn hockeyshirt nu. Oh, leuk. En er was wat twijfel, omdat het wit op geel is. Maar je ziet het wel goed. Maar je ziet het hartstikke goed. Ja. En het is nu een heel fijn tweezijdig t-shirt. Ja. Ja. Mooi. Dus ja. Nou, dankjewel. En dankjewel. Tot volgende week. Tot ziens. Tot volgende week. Even kijken hoor, of we nog meer mensen kunnen vinden die... die zal nu wel koud zijn. Oh. Oh ja, nee, nu is hij echt niet meer lekker. Heel bitter. Even kijken hoor, ja, en in de dokzaal, ja, is het nou net geschilderd of gaan ze nou schilderen of zo? Dat zijn enorme stellaats, hoe heet het, stijgers en zo. Ja, ze zijn er wel bezig. Maar ik zie nog wel wat scheurtjes, dus ik weet niet. Ja, het is een beetje de hele tijd aan gang eigenlijk. Ja, deze ja. deur is ook meestal dicht, omdat ze hier dan bezig zijn. Ja. Tja, nou ja. Het zal wel een keer af zijn weer, hè. Dan kunnen we weer wat doen daar.